นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาตั้งใจฟังธรรมรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้บริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธในใจพุทโธนั้นหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่ว่าพุทโธนี่แหละเมื่อเรานึกอุบายพุทโธให้จิตใจเราจดจ่ออยู่ในอุบายนั้นไม่ให้จิตใจคิดไปในที่ต่างๆเรียกว่ารวมจิตรวมใจเข้ามาภายในจิตใจคนเรานั้นถ้าหากว่าไม่รวมไม่สงบยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาเพราะว่าตามธรรมดาจิตใจคนเหล่านี้มีสังขารมานกิเลสมานคอยทำให้จิตใจนี่คิดฟุ้งซ่านไปในอดีตอนาคตภายนอกออกไปไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าตัณหาตัณหาในใจมนุษย์คนเหล่านั่นแหละมันพาให้จิตใจว่าวุ่นอยู่ตลอดเวลาจงตัดกระแสแห่งตัณหาเหล่าออกไปทั้งหมดรวมกำลังเข้ามาตั้งมั่นในจิตใจคำว่าจิตใจได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่เราฟังธรรมเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงอยู่ก็คือนั่นแหละจิตใจอยู่ที่นั่นจิตใจนั้นไม่ต้องไปหาเป็นรูปร่างสีสันฐานอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีจิตนั้นเป็นธาตุมันเป็นนามธรรมเป็นมโนธาตุมโนธาตุมโนธรรมไม่ต้องหาเป็นก้อนเป็นหน่วยไม่มีแต่ว่ามันมาอาศัยอยู่ในรูปประขันร่างกายของมนุษย์ก็เป็นเรื่องมนุษย์ไปจิตนั้นเปรียบอย่างหนึ่งก็เหมือนกับธาตุลมธาตุอากาศธาตุลมนั้นเวลามันพัดมาแรงๆเอาต้นไม้หักไปบ้านเรือนมนุษย์คนเราก็หักพังไปได้แต่ลมนั้นจะหาเป็นตัวไม่มีเมื่อมันรวมกำลังกันเข้าแล้วมีกำลังแรงจิตผู้รู้อยู่ภายในนี่ก็เหมือนกันเวลามันคิดเป็นบุญก็เป็นบุญเป็นกุศลไปได้ตลอดทางถ้ามันคิดเป็นใจบาปขึ้นมาแล้วอะไรอะไรก็บาปไปทั้งนั้นฆ่าสัตว์ไม่บาปฆ่าคนก็ไม่บาปนี่คือว่าจิตมันเมื่อมันรุนแรงไปในทางบุญทางบาปไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย พระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้พวกเราทั้งหลายภาวนารวมจิตรวมใจเข้ามาภายในแล้วสิ่งใดที่เป็นบาปบาปทางกายก็ตามบาปทางวาจาก็ตามบาปทางจิตก็ตามไม่ให้คิดไปตามดับเสียละเสียปล่อยวางเสียแล้วก็รวมกำลังจิตใจให้มาตั้งมั่นอยู่ในองค์พุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์พุทโธเมื่อเราลำลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านมาบำท่านบำเพ็ญมาย่อมบันดมบันดาลให้จิตใจเรานี่แหละมีความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะพาให้ตัวเราทุกคนนี่แหละตั้งใจปฏิบัติธรรมะภาวนาให้เจริญงอกงามไม่ว่าจะทำอะไรทำบุญสุนทานก็ตั้งอกตั้งใจทำไหว้พระสวดมนต์ก็ตั้งใจไหว้พระบริกรรมภาวนาพุทโธก็ตั้งใจบริกรรมหรือบริกรรมบทใดข้อใดอันใดก็ตามเมื่อเรานึกเราเจริญสิ่งนั้นแล้วก็ให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายไม่ให้ใจมันร้อนด้วยกิเลสราคะร้อนด้วยกิเลสโทสะโมหะไม่เอาละทิ้งไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมมันก็หยุดอยู่แค่นั้นดับอยู่แค่นั้นแต่ถ้าว่าจิตใจเราไม่ภาวนาไปเสริมสร้างความโกรธความโลภความหลงขึ้นมาแล้วไม่มีที่สุดที่สิ้นเรียกว่าเอาไฟเผาตัวเองหนึ่งแล้วก็เผาบุคคลผู้อื่นเผาโลกเผาบ้านเรือนคนอย่างนั้นแหละจิตนี้เหมือนกันท่านจึงให้มีความสงบตั้งมั่นรวมใจลงไปทุกลมหายใจเข้าออกและทุกลมหายใจเข้าออกก็ให้เตือนจิตใจดวงนี้ว่าอันความตายมันไม่ใช่อยู่ไกลมันมีอยู่แค่ลมหายใจเข้าและออกนี่แหละถ้าลมหายใจเข้าไปนี้ออกมาไม่ได้เราก็ตายหรือหายใจออกไปแล้วเกิดติดขัดอะไรขึ้นมาสูดลมหายใจเข้าไปไม่ได้ก็ตายเหมือนกันมรณะภัยคือความตาย นี่มีเป็นไปได้ทุกอย่างทุกประการแล้วคนเราก็มักจะไปเข้าใจว่าอายุวันคืนเดือนปีนั่นแหละเป็นอายุของคนเราแท้ที่จริงก็คือลมหายใจนั่นเองเมื่อลมหายใจยังมีอยู่ก็ยังมีชีวิตมีอายุอยู่ถ้าหมดลมหายใจที่ไหนแล้วก็ตายแน่ๆไม่ต้องอวดดีอวดดีกับความตายไม่ได้เราต้องรีบทำดีประพฤติดีพูดดีคิดดีภาวนาพุทโธในใจให้ดีละกิเลสความโกรธในใจให้หมดสิ้นละกิเลสความโลภในใจให้หมดสิ้นละกิเลสความหลงในใจให้หมดสิ้นเมื่อกิเลสในใจไม่หมดไม่สิ้นเราจะไม่ถอยความเพียรเราจะนั่งภาวนาเดินจงกรมภาวนายืนภาวนาจะไม่เห็นแก่หลับแก่นอนตั้งใจอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจิตใจดวงนี้จึงจะมีความชื่นบานเบิกบานในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นต้องอาศัยสติความระลึกได้ระลึกโยเสมอเสมอในใจให้มันต่อเนื่องกันไปไม่ให้ขาดระยะถ้ามันขาดระยะแล้วก็ไม่มีกำลังถ้ามันต่อเนื่องกันได้ ไม่ว่าภาวนาบทใดข้อใดก็ย่อมยังจิตใจของตนให้สงบระงับได้บางคนก็กำหนดอะไรก็ไม่แน่นอนแล้วก็ทำไมจิตใจจึงไม่สงบก็คือมันไม่ต่อเนื่องและไม่เอาจริงเอาจังในจิตใจนั้นถ้านึกอะไรอุบายใดก็ตามถ้ามันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปตามมารกิเลสสังขารมารจิตสังขารกิเลสราคะโทสะโมหะกับพวกมารทั้งนั้นมันคอยฆ่าคอยทำลายคุณงามความดีของคนเราที่ทำมาแล้วก็มักจะมาฆ่ามาทำลายแล้วมันก็มักจะห้ามปรามไม่ให้ทำความดีต่อไปอีกจะนั่งภาวนาฟังเทศฟังธรรมมันก็พาให้จิตใจวอกแวกวันไว้สันสะเทือนลุ่มหลงมัวเมาอยู่ตลอดเวลานี่จะต้องตั้งใจของเราขึ้นมายกกายยกจิตยกกายยกจิตก็คือว่าตั้งจิตให้มั่นคงกายวาจาจิตให้มันเป็นสามัคคีกันเราทำบุญวาจาก็ให้เป็นบุญใจจะคิดอะไรก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลให้มันดีไปทั้งหมดนะภายนอกภายในแล้วผลสุดท้ายจิตใจนั้นจะได้สงบระงับเย็นสบายลงไปไฟราคะก็ดับไปเรียกว่าไฟหม้อนรกไฟราคะไฟโทสะก็ไฟหม้อนรกไฟโมหะก็ไฟหม้อนรกเมื่อมันลุกไหม้ใจบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็เดือดร้อนวุ่นวายพระพุทธเจ้าท่านดับไฟหม้อนรกด้วยการปฏิบัติภาวนาพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านดับไฟหม้อนรกคือละกิเลสราคะโทสะโมหะให้มันดับไปให้มันดับให้มันเย็นลงไปเมื่อดับได้ทำลายลงได้ก็ไม่ต่อเติมส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นมาใหม่สิ่งใดละวางได้แล้วก็อย่าไปลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกพยายามตั้งจิตในปัจจุบันนี้เป็นต้นไปให้ใจใสสะอาดใจมนุษย์คนเหล่านี้เพิ่นว่าเป็นแก้วมณีโชตแก้วมณีโชตภายนอกสู้แก้วมณีโชตใจไม่ได้คือให้ใจของเราใสยิ่งกว่าแก้วโลกแก้วในทางธรรมคือใจผ่องใสสะอาดมั่นคงหนักแน่นอยู่ในธรรมปฏิบัติไม่ว่าเมื่อใดเวลาใดรู้สึกตัวขึ้นมาก็ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานึกน้อมอยู่ในใจสอนใจของตนอยู่ทุกเวลาคนอื่นผู้อื่นแนะนำสั่งสอนฟังเทศน์นั้นเป็นการเป็นเวลาแต่ถ้าหากว่าจิตใจของตัวเองมีสติมีสมาธิจิตตั้งมั่นมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารจนเกิดญาณอันวิเศษละกิเลสในใจของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปอันนี้ไม่มีเวลาเมื่อใดเวลาไหนก็ภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกจะนึกจะเจริญอะไรก็มีโอกาสมีเวลาเวลาเต็มเปี่ยมอยู่ที่เดียวเชื่อว่าภาวนาอยู่ทุกขณะทุกเวลาเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ประมาทคือว่าเลินเล่อเผลอเลอขาดสติสัมปชัญญะชื่อว่าผู้ประมาทคนประมาทนั้นมักจะผิดพลาดคิดผิดพูดผิดทำผิดพลาดพลั้งอยู่เสมอคือว่ามันประมาทในจิตนั่นแหละจิตนี้ขาดสติผู้ตักเตือนสตินั้น ท่านว่าผู้ตักเตือนผู้บอกไม่ใช่ปล่อยให้จิตมันเป็นไปคิดไปเองปรุงไปเองต้องมีสติสตินั้นเปรียบเหมือนพี่เลี้ยงนางนมดูเด็กไม่ให้มีภัยอันตรายเรียกว่าเตือนรักษาเมื่อขาดสติเมื่อใดเวลาใดจิตคนเรามันก็ลอยเลื่อนออกไปภายนอกคิดถึงบ้านทั้งที่บ้านมันไม่คิดถึงเราคิดถึงเรือนมันไม่คิดถึงเราคิดถึงวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองอะไรที่สมมุติว่าเป็นสมบัติของตัวเองแต่สมบัติเหล่านั้นมันไม่ได้คิดถึงเราไปคิดถึงเขาต่างหากถึงมันต่างหากแล้วความผิดมันอยู่ที่ไหนผิดอยู่ที่เรานี่เองผิดที่เราไปหลงจิตเรามันหลงโลกไม่ใช่โลกมาหลงเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันฉะนั้นต้องรวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นลงไปสติความระลึกได้สตินี้มีมากเท่าไรก็ดีสติปัฏฐานพระพุทธองค์ท่านให้ระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็คือกายวาจาจิตระลึกอยู่ที่นี่รวมมาอยู่ที่นี่สติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐานเมื่อระลึกอยู่ที่นี่พิจารณาอยู่ที่นี่จิตใจมันก็มีกำลังที่จะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเมื่อจิตใจมีความปีติมีความยินดีมีความพอใจในการประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วอะไรอะไรทุกอย่างในตัวของบุคคลทั้งกายทั้งจิตมันทำได้ปฏิบัติได้หมดนั่นแหละแต่ว่าถ้าหาว่าจิตใจอันนี้ไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิขาดสติภายในเอาล่ะบัดนี้ก็วุ่นวายไปหมดเพราะอะไรก็เพราะว่ากิเลสมารสังขารมารมันเอามาหลอกลวงให้คนเราลุ่มหลงลืมภาวนาไปลืมพุทโธไปเมื่อลืมพุทโธลืมภาวนามันก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างผลที่สุดก็หลงไหลจิตมันก็ไหลเลื่อนอยู่ไม่ได้ดิ้นรนวุ่นวายไปตามกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านทำลายตัณหาทั้งหลายท่านฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออกไม่ต้องไปหาเครื่องมาผูกพันธนาการอีกต่อไปทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกบอกกรรมฐานคือความตายให้ใจรู้ไว้ว่านี่แน่ความตายมันอยู่ที่ลมเข้าลมออกนี่ลมเข้าไปเดี๋ยวนี้ถ้าติดขัดขึ้นมาก็ตายแล้วลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายความตายมันอยู่ที่นี่อะไรมันตายธาตุดินน้ำไฟลมมันตายจิตใจนี่มันไม่ตายถ้ากิเลสราคะโทสะโมหะยังมีอยู่ตายเมื่อใดออกจากร่างนี้เมื่อใดก็ไปแสวงหาร่างใหม่พบใหม่ชาติใหม่ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดวนเวียนอยู่อย่างนี้เรียกว่าวัฏฏสงสารอย่าให้มันมาผูกมัดลัดลึงในใจอีกต่อไปรวมใจให้เข้ามาตั้งภายในให้ใจมีกำลังมีพละกำลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพละกำลังที่จะไม่ยอมให้กิเลสความโกรธโลภหลงมานอนเนื่องอยู่ในหัวใจได้เรียกว่าภาวนาอยู่ทุกขณะทุกเวลา ไม่ยอมให้อำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงมาครอบงำจิตใจได้ไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปมาทางไหนก็ตามภาวนาอยู่ตลอดกาลมองเห็นความตายอยู่ทุกเวลาเมื่อมองไม่เห็นความตายอยู่ทุกเวลาเมื่อเกิดมีใครตายขึ้นมาจิตอันนี้ก็ตื่นทะเลอะทะล่าเพราะมันไม่มองเห็นความตายภายในถ้ามองเห็นความตายภายในแล้วชีวิตของแต่ละบุคคลมันตายมาโดยลำดับคือว่าตายที่มันปิดบังความตายที่ปิดบังคนเรามองไม่เห็นตายจากเด็กมาเป็นหนุ่มตายจากหนุ่มมาเป็นกลางคนตายจากกลางคนมาเป็นคนแก่คนชราตายหมดลมหายใจนี่มรณะภัยมันมีอยู่มันปิดบังไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นแล้วก็เข้าใจว่าโน่นอีกกี่สิบปีข้างหน้าเราจึงจะตายมันตายอยู่ทุกเวลาตายวันตายคืนตายชั่วโมงนาทีวินาทีมันตายอยู่ตลอดเวลามันแก่อยู่ตลอดเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสติปัญญาของเราเองมันตามไม่ทันพิจารณาไม่ทันจึงรู้ไม่ได้เอาไม่ได้ความจริงตายมันก็ตายอยู่ทุกเวลาเจ็บมันก็เจ็บอยู่ทุกเวลาขึ้นชื่อว่าโลกประขันมันไม่เจ็บไม่มีนั่งนานหน่อยก็เจ็บขึ้นมายืนขึ้นไปหน่อยนานหน่อยก็เจ็บเดินไปสักหน่อยก็เจ็บขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ดื่มน้ำเดี๋ยวก็บริโภคอาหารเดี๋ยวก็สูบบุหรี่กินหมากอมเมี่ยงมันเยียวยาอยู่ตลอดเวลายาไปยามายาไม่ไหวแล้วก็ตายตายแล้วเอาอะไรไปมีลูกเอาลูกไปได้ไหมมีหลานเอาหลานไปได้ไหมมีเงินทรัพย์สินเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเอาไปได้ไหมไม่เห็นมีใครเอาไปได้ก็ทิ้งไว้ในโลกให้ผู้เขายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นจิตใจเรานี่สำคัญจงภาวนาดูให้ดีรวมใจให้มาตั้งมั่นจริงๆฝึกฝนจิตใจดวงนี้แหละทุกขณะทุกเวลาเรียกว่าฝึกฝนอบรมฝนไว้ฝึกไว้อบรมไว้ให้มันเกิดความรู้ความฉลาดให้มันทันการเวลาเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมาไม่ต้องไปร้องไห้น้ำตาไหลมันจะตายก็เป็นเรื่องของธาตุดินน้ำไฟลมมันตายต่างหากไม่ใช่เราตายไม่ใช่จิตตายไม่ใช่ทานศีลภาวนาเราตายมันธาตุดินน้ำไฟลมเขาตายช่างมันเถิดมันเจ็บก็ไม่ต้องบ่นทุกข์ไม่ต้องบ่นอดทนเอาเมื่อมันทุกข์กายก็ไม่ต้องบ่นอดทนเอามันทุกข์ใจไม่ได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาก็ไม่ต้องบ่นอดทนเอาการอดทนนั่นแหละมันจะได้ปัญญาได้วิชาความรู้ขึ้นมาจะได้ตัดกระแสอารมณ์นั้นขาดไปเมื่อตัดกระแสอารมณ์ขาดไปก็จิตใจก็สบายเมื่อใจสบายกายก็มักจะสบายไปด้วยคนเราเป็นอย่างนั้นถ้าว่าใจไม่สบายร่างกายก็พลอยไม่สบายไปด้วยมันเกี่ยวโยงกันจึงให้พากันภาวนาทำจิตทำใจรักษาจิตใจให้เย็นสบายทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบททั้งกลางวันกลางคืนระวังรักษาจิตใจไม่ให้ไปทุกข์ไปร้อนแทนคนโน้นแทนคนนี้เอาใจของตัวเองหันให้ได้ ให้มันสงบระงับเย็นสบายลงไปแล้วก็มาละกิเลสในใจของเราเองไม่ต้องไปละกิเลสคนอื่นกิเลสคนอื่นมันมีเต็มโลกจิตตามไปละได้ที่ไหนคนมันก็มีกิเลสเต็มตัวเต็มใจทุกคนสัตว์สิ่งเดรัจฉานมันก็มีกิเลสเต็มตัวอยู่ทุกตัวสัตว์ตัวคนสัตว์ที่ตกอยู่ในนรกอเวจีมันก็กิเลสเต็มอยู่ในหัวใจบาปกรรมมันเต็มอยู่อย่างนั้นแหละหน้าที่ของเราผู้ภาวนาจงเตือนตนด้วยตนเองเมื่อตนเตือนตนด้วยตนเองได้ก็เตือนอยู่ตลอดเวลาภาวนาได้ทุกเวลาเดินก็ภาวนาเดินก็ภาวนาอยู่ที่นี่ก็ภาวนาไปที่อื่นก็ภาวนาแล้วว่าเตือนตนด้วยตนเองสิ่งใดดีมีประโยชน์ก็รีบทำสิ่งใดชั่วช้าลามกก็ไม่ควรทำไม่ควรพูดไม่ควรคิดพุทโธพุทโธในใจดีกว่าทำจิตใจให้องค์อาจกล้าหาญบำเพ็ญภาวนาอยู่ในจิตในใจของตนให้ได้ตลอดเวลานั่นแหละสาวกของพระพุทธเจ้าท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเราทุกคนก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง